szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dłuższy pobyt sprawcy w więzieniu wiąże się także z tym, że nikogo wtedy nie zaatakuje, mówi minister sprawiedliwości. Kilkuset policjantów uczestniczyło w obławie na gang pseudokibiców na Śląsku. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem po południu. Zaostrzenie kar za pedofilię jest ważne dla ofiar, mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info o zasadności wyższych kar przewidzianych w nowelizacji kodeksu, którą przyjął Sejm. Pozwala dużo surowiej karać w wymiarze poczuciu sprawiedliwości, ma to znaczenie dla ofiar, żeby miały motywację, aby zgłaszać w ogóle sprawy do policji, do prokuratury. Proszę pamiętać, że dla osoby, która została zgwałcona, trafienie do sądu, to jest kolejna ciężka trauma, to jest bardzo ciężkie doświadczenie emocjonalne, psychiczne i takie w wymiarze też ludzkich przeżyć, kontekstu społecznego, w jakim żyje. Po drugie, długie kary pozwalają tych naprawdę niebezpiecznych ludzi izolować. Szef resortu sprawiedliwości odniósł się też do argumentu opozycji, że od surowych kar ważniejsza jest ich nieuchronność. Weźmy przykład Trynkiewicza. No co z tego, że on został zatrzymany, w 100% jesteśmy pewni, że to on został skazany. Czyli nieuchronnie prawo zadziałało. Ale dlaczego go nie wypuszczamy na wolność? Dlatego, że nieuchronność nie wystarczy, ponieważ wiemy, że ma tego rodzaju zaburzenia osobowości i że jest wysokie prawdopodobieństwo, że po raz kolejny zamorduje dzieci, kiedy wyjdzie na wolność. Nieuchronność i surowość. Jeżeli chodzi o pedofilów, ich powrót do przestępstwa jest procentowo bardzo wysoki. Rządowy projekt zmian zakłada zaostrzenie kar za pedofilię. Za szczególnie brutalne przestępstwa przeciwko dzieciom sprawca pójdzie do więzienia na 30 lat. 15 osób podejrzanych m.in. o przemyt i handel narkotykami, pobicia, wymuszenia i groźby zatrzymali na Śląsku policjanci z Centralnego Biura Śledczego. W obławę na gang powiązany z pseudokibicami uczestniczyło kilkuset policjantów, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚPA. W trakcie akcji policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 4 kg kokainy, ale także marihuanę, amfetaminę. Narkotyki łącznie wyceniono na kwotę około 1 200 000 zł. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie blisko 175 000 zł oraz pojazd o wartości około 125 000 zł. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało 50 osób. Gdańska policja ustala, kto w nocy pomazał farbą wspólny pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana w parku na Przymorzu. Dewastację rano zauważył operator miejskiego monitoringu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania. Stojący przy jednej z alejek w nadmorskim parku pomnik to dwie wykonane z brązu rzeźby o wysokości ponad 2 metrów. Pomnik powstał na podstawie zdjęcia z września 1987 roku Scotta Stewarta z Associated Press, który utrwalił wspólną przechadzkę papieża i prezydenta USA w Miami na Florydzie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty dotyczą 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego oraz zachodniej części małopolskiego. Podczas burz w porywach będzie wiało do 65 km na godzinę. Szczegółowa prognoza zaraz po serwisie. O narastającym napięciu w Zatoce Perskiej informują tamtejsze media. Po zaatakowaniu statków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i saudyjskiej przepompowni ropy zaostrzył się konflikt między państwami arabskimi a Iranem i jego sprzymierzeńcami. Tydzień napięć o niespotykanej od dawna skali opisuje dziennik The National. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem osiągnął nowy poziom. Wygląda na to, że stoimy na krawędzi przepaści, podkreślają publicyści i dodają, że nawet słów należy używać niezwykle uważnie, by nie doprowadzić do wybuchu wojny przez, jak piszą, przypadek. W tym samym tonie wypowiada się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Anwar Gargasz podkreślił, że wojna nie leży w interesie regionu. Musimy zrobić wszystko, nie tylko by uniknąć wojny, ale także by rozładować sytuację. Gargasz poinformował także, że Międzynarodowa Komisja rozpoczęła śledztwo w sprawie ataku na 4 tankowce na wodach terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj Arabia Saudyjska winą za uszkodzenie przepompowni obarczyła Iran i działających w jego imieniu bojowników Huti. W odwecie koalicja państw arabskich przeprowadziła naloty na stolicę Jemenu, Sanę. Wśród ofiar byli cywile, także dzieci. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Krajowa Piątka jest zablokowana w miejscowości Cotoń w powiecie żnińskim na Kujawach po wypadku tira, który wjechał do rowu. Trasa łącząca Poznań z Bydgoszczą może być zablokowana przez 5 godzin. Policja wyznaczyła objazdy przez Rogowo, Janowiec i Mielaszyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime. Lana Del Rey w takim utworze to jest dziś nasza piosenka dnia. Nim jak zwykle przy okazji naszych piątkowych spotkań przejdziemy do jednego z archiwalnych notowań, najpierw chciałbym Państwa zaprosić na obóz kondycyjno-przygotowawczy do koncertów solowych, do koncertu solowego Phila Collinsa w naszym kraju na Stadionie Narodowym. Przypomnijmy sobie dziś dwa utwory z listy, które Phil umieścił na liście przebojów programu trzeciego. Zacznijmy od Wear My Hat. Looking for me with her arms open wide, like some long lost friend of mine. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. Then she said, you got everything I need, you got everything I want. So I said, okay, you can wear my hat. Some interest in the number of my room. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no, she said, can I appeal to you? So I looked her up and down, and realizing her insinuations, I blushed. She said, listen, babe, you don't know me. No, you don't know me, but you owe me. He W ramach naszych przygotowań do czerwcowego koncertu Phila Collinsa na Stadionie Narodowym krótkie zgrupowanie słuchaczy wybierających się w Warszawie na to spotkanie z Philem i przypominamy utwory, które umieścił na liście. Pierwszy z nich to Wear My Hat i jeszcze jeden, jeśli Państwo pozwolą, zgrupowanie trwa. Jeden z moich absolutnie ukochanych utworów na całe życie, That's Just The Way It Is, Phil Collins. If we agree that we can disagree, alive for as long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. 'Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be all so strong. Oh, why is there something no one told me? Something very wrong with you and me, or maybe that's the way it is. That's the way it is. There's nothing I can do. That's just the way it is. Odrobina filologii dziś w LP Trójce. Wszystko w ramach naszych przygotowań i zgrupowania przed koncertem Phila Collinsa na Stadionie Narodowym w Warszawie. A przy okazji proszę ewentualnie Państwa o sygnały, jak tam u Państwa przygotowania, jak kondycja, jak nastroje przed tym spotkaniem z absolutnie wyjątkowym wokalistą i perkusistą, którego to wizyta w czerwcu będzie pierwszym solowym koncertem w naszym kraju. Czekam z utęsknieniem, jestem bardzo ciekaw, jak będzie poukładany ten koncert, co usłyszymy, jak się rozpocznie, co będzie w środku, co będzie na zakończenie, jaka będzie scena, jaka będzie scenografia. I proszę się nie martwić o dźwięk. Proszę się nie martwić o dźwięk. Wszystko, ja głęboko w to wierzę, będzie na pewno dobrze, a w każdym razie na pewno dobrze wypadnie nasze spotkanie z Filem. Jest to ujmujący człowiek i proszę ewentualnie od Państwa sygnały, jak Państwo oczekują na to spotkanie czerwcowe z Filem u nas w Polsce. No a teraz już po tym wybryku filologicznym odnosimy się do jednego z archiwalnych notowań. Dzisiaj będzie to notowanie 787, które odbyło się 28 lutego 1997 roku i wtedy na liście między innymi ten utwór. We'll be right back. Dawno nie było i pomyślałem, że dobrze będzie przypomnieć. Utwór z listy Breathe Prodigies 787 notowania, a to notowanie wtedy grało również tak. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie nie trzyma, choć nie chcę mój Krzysio, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej tafry, dziś skromnie odpuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem, ale tym sen najśmielszym tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Za chwilę wracamy do takich wspomnień z 1997 roku, ale wcześniej jeszcze przypomnę, że jeszcze 29 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Proszę oddać 10 głosów z naszych stron internetowych, a wieczorem po 19 nasłuchiwać Marka Niedźwieckiego, bo Marek przedstawi wyniki dzisiejszego głosowania. Ta lista, którą wspominamy w drugiej godzinie LP Trójki, odbyła się 28 lutego 1997 roku i wtedy na liście był także zespół. Obawiam się, że o tym zespole już chyba wszyscy lekko zapomnieli, a ja lubiłem, kiedy śpiewali. Ten zespół nazywał się Fugees. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Abba, abba, crookedness, as it mingle with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget. You

Wtedy w 1997 roku mieli ten wielki przebój Cosmic Girl, zespół Jamiroquai. No a z informacji, które Państwo też pewnie mają, już niebawem spotkają się z publicznością polską w Krakowie. Zespół Jamiroquai wystąpi w maju i zazdroszczę znowu mieszkańcom Krakowa. Jeszcze dwa wspomnienia na koniec dzisiejszej LP Trójki. Najpierw muzyczna kobieta na całe życie, Sheryl Crow. Muzyczna pani na całe życie, Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. Wspomnienie 787 notowania listy z lutego 1997 roku. No, a żebyśmy mieli co wspominać za parę lat, to proszę jeszcze przez 16 minut głosować na dzisiejszą listę, a listę poprowadzi po 19:00 Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Bardzo Państwa zapraszam, a w imieniu Michała Jakubika, Piotra Kordaszewskiego i własnym bardzo Państwu dziękuję za udział w programie i za listy do LP Trójki. No i jeszcze na zakończenie utwór, do którego mam absolutnie wielką słabość. Dziękujemy za uwagę. Na zakończenie Sting z 97 roku. Je pense que c'est erreur jamais. Sans tout dire, Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. 9 maja. Proces. Kiedy rano 9 maja Józef Wybicki, ten, który 3 lata później napisał słowa pieśni Jeszcze Polska nie umarła, obudził się i stanął w oknie, a mieszkał wtedy, wyprowadziwszy się z szerokiego krakowskiego przedmieścia, w rynku miasta Starej Warszawy, po jego zachodniej stronie, tej, którą nazywa się teraz stroną Kołłątaja. Więc kiedy Wybicki o świcie tego dnia stanął w oknie, zobaczył, że naprzeciw jego okien, wzdłuż frontowej ściany ratusza, stoją szubienice. Przy wschodzie słońca, pisał potem w pamiętniku zatytułowanym Życie moje, obaczyłem 3 wystawione na rynku szubienice, z których jedna w samych drzwiach ratusza, którymi na obrady wchodziliśmy, wkopana była. 4. wystawiono przed kościołem Bernardynów na krakowskim przedmieściu. Wokół szubienic już o świcie, może nawet przed świtem, zgromadzili się ci, którzy, ustawiwszy przed ratuszem maszyny śmierci, oczekiwali na dalszy ciąg wydarzeń. Już 5000 gmin uzbrojonego cały rynek zaległo. Te obserwacje Wybickiego, że to było 5000 gmin, poświadczają rysunki Jean-Pierre Norblina, przedstawiające wydarzenia 9 maja. Widzimy na nich, wokół ratusza i pod domami stojącymi na rynku, także na dachu otaczających ratusz kramów, ogromny zbity tłum, głowa przy głowie, co najmniej 5000 osób, jeśli nie więcej. Antoni Trębicki w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794 twierdził nawet, ale chyba trochę przesadzając, że tłum był znacznie liczniejszy. Zebrało się tam nie kilka, lecz 50 000 motłochu uzbrojonego w kosy i piki, żelaza, pałasze, siekiery na drągach osadzone. Wybicki, który był konsyliarzem Rady Zastępczej Tymczasowej, uprawniało go to do noszenia na lewym przedramieniu chustki z pąsowej krepy, która była czymś w rodzaju przepustki umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po mieście. Widząc, co się dzieje i na co się zanosi, udał się natychmiast do ratusza, gdzie rada pod przewodnictwem prezydenta Warszawy, Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, zbierała się na swoje posiedzenia. Rada Zastępcza Tymczasowa była poprzedniczką powołanego nieco później insurekcyjnego rządu, który nosił nazwę Rady Najwyższej Narodowej. Przechodząc przez rynek, Wybicki był może świadkiem sceny, którą opisało potem kilku pamiętnikarzy. Pod ratuszem, na wielkiej beczce nazywanej okseftem, stał Kazimierz Konopka i przemawiał do uzbrojonego tłumu, wzywając do powieszenia zdrajców. Konopka, który miał wtedy 25 lat, był człowiekiem księdza Hugona Kołłątaja. Wprzód pracował u niego jako kopista, potem był kimś w rodzaju sekretarza do szczególnych poleceń. Może dlatego, że Kołłątaj wykorzystywał go. Pewnie dlatego, że agresywnie i skutecznie przemawiał do działań propagandowych i to jeszcze w czasach Sejmu 4-letniego. Konopka był w Warszawie bardzo popularny. Ponieważ mieszkał przy rynku, w kamienicy Barsa, niemal dokładnie vis-a-vis Wybickiego, ale po drugiej wschodniej stronie za ratuszem, mieszkańcy Starego Miasta mówili o nim z czułością nasz patriota. Trybunę sobie zrobiwszy z okseftu, pisał Wybicki, naprzeciw ratusza do odurzonego tłumu ziewa mordy i pożogi. Ojczyzna zapieniony krzyczy, chce kary na swych zdrajców. Widzimy, jak ponad okseftem oraz 1000 siekier na drągach i pałaszy podskakuje mała zielona kokardka, którą Konopka zawiązuje z tyłu swoje rude włosy, schowane w czarnym, kitajkowym woreczku. Tworzy to coś w rodzaju ogona, raczej wiewiórczego czy kociego, niż końskiego. Przemówienie Konopki było prawdopodobnie dość długie, ale zapamiętano z niego właściwie tylko to, że domagał się ukarania zdrajców lub, to byłaby znaczna różnica, wzywał lud do ich ukarania. O Konopce przemawiającym z beczki pod ratuszem mowa też jest w drugim pamiętniku Kilińskiego. Wydaje się jednak, że dzielny szewc, opisując tę scenę, miał na uwadze jedynie swoją własną chwałę i z tego właśnie powodu wydarzenia tego dnia albo trochę mu się poplątały, albo sam, chcąc wypaść jak najlepiej, trochę je poplątał. Kliński twierdził mianowicie, że Konopka odczytał nie z beczki, lecz ze stołka, czteropunktową rezolucję, którą on, Kiliński, uprzednio ułożył, a której adresatem był prezydent Wyssogota Zakrzewski. Tak ja zaraz dobyłem z zanadrza owe nadmienione tu cztery punkta, które byłem sobie w domu napisał, a kazawszy wynieść na ulicę stołek i kazałem wleść sekretarzowi Konopce na niego i głośno czytać, tak aby lud stojący mógł dobrze słyszeć i rozumieć. Czteropunktowa rezolucja Kilińskiego, której tekst znajduje się w drugim pamiętniku, jest najprawdopodobniej w całości, podobnie jak stołek przed ratuszem, zmyślona. Nie ulega natomiast wątpliwości, że prezydentowi Wyssogocie Zakrzewskiemu, kiedy o godzinie 8 rano wchodził do ratusza, wręczono jakiś papier, na którym spisane były w 5 punktach żądania tłumu. Mówi o tym list Zakrzewskiego do Kościuszki, w którym prezydent późnym wieczorem 9 maja, a więc wtedy, kiedy było już po wszystkim, zdawał naczelnikowi sprawę z wydarzeń tego dnia. Po godzinie 8 z rana, czytamy w tym liście, poszedłem na ratusz. Tam, od niezliczonego ulicę i rynek napełniającego ludu, raz okrzykiem, drugi raz naleganiem o karę na zdrajców ojczyzny witanym byłem. Przed wnijściem do ratusza, przy perorze 5 punktów od ludu sobie podanych miałem, z których 4, że ułatwiłem dyspozycjami memi lub rezolucjami rady, łatwo mi było odpowiedzieć. Jaka była treść tych 4 żądań, nie wiadomo. Żądanie 5 mówiło, jak pisał w liście Zakrzewski, ażeby Ożarowskiego, Zabiełę, Ankwicza i Kossakowskiego wieszać. Autora tych 5 punktów od ludu nie sposób ustalić. Ale z pewnością nie był nim Kiliński. Można przypuszczać, że żądania układał raczej ktoś z ludzi Kołłątaja. Może Konopka? A może ktoś inny? Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów. A masło ekstrapolskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś,